สร้างพลังภายในดึงดูดพลังภายนอกจิตของคนเราเนี่ยถ้าสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆด้วยความมีสติความรู้ตัวนี่มันจะเกิดพลังงานขึ้นมาทีนี้ถ้าจิตเกิดพลังงานมันสงบเป็นสมาธินิ่งและจะสว่างขึ้นมาความสว่างนั้นคือกระแสไฟฟ้าจิตกระทบกับอารมณ์บ่อยๆแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเกิดความสว่างขึ้นภายในจิตเพราะมันสามารถดึงดูดเอากระแสไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเข้ามาข้างในได้ร่างกายของคนเรานี้คือดินน้ำลมไฟข้างนอกก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟภายนอกกับภายในนี่มันจุนเจือกันเราเอาดินภายนอกมาพอกพูนดินภายในของเราคือข้าวปลาอาหารเราเอาน้ำมาเพิ่มน้ำในกายของเราคือน้ำที่เราดื่มเราเอาลมข้างนอกมาช่วยลมภายในของเราคือลมหายใจและทีเนี้ยเราเอาไฟข้างนอกคือแสงอาทิตย์เข้ามาสนับสนุนมาส่งเสริมไฟภายในกายของเราให้ลุกโผล่ขึ้นถ้าเรามาปฏิบัติทางจิตเนี่ยเอากายกับจิตมาสัมผัสกันบ่อยๆแต่ว่าการสัมผัสของกายกับจิตนี่มันเกิดพลังเย็นเหมือนเราดัดแปลงเอาไฟฟ้าไปทำตู้เย็นเพราะฉะนั้นเราได้กำเนิดไฟฟ้าซะอย่างเดียวแล้วเราสามารถปฏิวัติกระแสไฟฟ้าให้มันร้อนก็ได้ให้มันเย็นก็ได้จิตของเราเนี่ยถ้ามันเกิดพลังงานแล้วเราจะปฏิวัติให้มันเป็นอย่างไรก็ได้มันมีตัวควบคุมคือสติสมบูรณ์จะให้มันเป็นหมอรักษาทางจิตก็ได้จะให้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นคิดสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ในเมื่อมันมีพลังงานแล้วอันนี้คือหลักของธรรมชาติสติสัมปชัญญะคือเจตสิกที่สร้างสำนึกผิดชอบชั่วดีธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นสติตัวนี้ในเมื่อเด่นขึ้นเป็นสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะสติแปลว่านึกถึงหรือระลึกสัมปชัญญะรู้พร้อมเมื่อนึกถึงสิ่งใดความรู้พร้อมมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับสติทีนี้พอเสร็จแล้วในเมื่อมีความรู้พร้อมจิตเขาก็จะสร้างอารมณ์ของเขาขึ้นมาเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติของเขาทีนี้บางทีมันคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาสติก็พร้อมรู้ทันทุกขณะจิตแล้วพอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เขาเคยทำความผิดมาจิตมันจะยอมรับว่าเขาผิดและจะเตือนตัวเองว่าสิ่งนี้เจ้าทำไม่ดีแล้วต่อไปเจ้าอย่าทำซ้ำอีกอันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงของจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรมบางอย่างมันเป็นความดีพอคิดถึงสิ่งนั้นปั๊บนี่มันเป็นความดีให้เจ้าพยายามทำให้มากๆอันนี้ก็เป็นการยอมรับสภาพความจริงของจิตที่มีสติปัญญาสติตัวนี้ในเมื่อมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีธรรมะอันเป็นคู่กันอีกคือสัมปชัญญะระลึกรู้พร้อมสตินี่ระลึกสัมปชัญญะรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมันจะประคับประคองกันไปสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเจตสิกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการเจตสิกคือสติกับสัมปชัญญะเท่านั้นใครจะทำสมาธิไปถึงฟากฟ้าแดนดินไหนผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายคือสติตัวรู้อย่างเดียว